گران محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد شروع کی دا بتا اس کو کراچی کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی اور خیبر پختونخوا کی پجینگیری کی دا مدینہ مسجد سر بخوا کی دا سردار علی طرف روز سر ملاوی کی 313-85-87 رحمان الرحیم کتاب العلم دا کتاب دے پا بیان دا علم کی دیکھ دے علم دا فضیلت ذکر دے او داغی دا تعلیم و تعلم دا فضیلت ذکر دے ادا بیان در تکی چی علم شرعن ستوائی اپا دی علم کے فرض او نوافل سدی دیکھ دی علم دا ماہیت او دا حقیقت ذکر نکے ذکر دا کتاب دا فن دا ماہیاتو ننرے اگر علم د ټولو نمخ کی دی ابواب کی ذکر کو ورپسې بنور احکامات ذکر کړي قران او سنت کی چکل علم راضی نو دین علم دین او علم شریعت مراد وی او د ټولې دنیا په دې منلو مجبور دي چې علم او جهل برابر نه دي عالم او د جاهل درجه یو شانته نه ده علم د تمامو کمالاتو بنیاد او د تمامو حسناتو اصل له علم نه مراد ګور سدي د الله عظمت او جلال او لویواله پی جندل د الله احکامات پی جندل اوامر او نواهی پی جندل او دا د خوف الهی سبب دی یو شی چې پی جنې نو داغي عظمت او لویواله داغي رزق کی راځي دیو جنې او قاعده علماء ذکر کړي وای علم په قدر د تقوا وی نه د عمل په اندازې علم سورې په قدر تقوا نو څومره چې د چا علم د قران او سنت او د الله د عظمت او د جلال او د معرفت ډېر دی دومره په پد کې هر ډېر ای څومره چې د قران او سنت او د الله د معرفت او د عظمت علم کم دی دومره به یې رقم ای زکات اسلتیر شل ان اتقاکم واعلمکم بالله انا و اید تاسو ټول نزیات یریدون کې او ډېر پوه د تاسو نه په الله باندې زیبا دیو جنا سنی بصری رحم الله معنا کوي د انما یخش الله من عباده العلماء و یعلم غشخسته چې په خلوت او جلوت کې د الله نه یریږي که څوک نشتا هم د الله نه یریږي اګه ټول دنیا موجوده ده هم د الله نه یریږي ابن مسعود رضی الله عنه بوي ليس العلم عن كثره الحديث انما العلم عن كثره الخشيه علم پدی نه چې ډیر حدیث دی نقل کلو دی وی علم دا پا ډیروالی د یری دی. امام مالک رحمه الله بفرمایل وی ان العلم ليس بكثره الروايه وانما العلم نور يجعله الله في القلب. وی علم پډیر والی د روايات نه ده. علم خو یو نور دی چې الله پزړه کی ګرځي. الفصل الاول فصل اول عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو ايه ورسوي زمانا اگر کې یو مختصر غنته آیات وي. دا ورسوي علماء لیکلي وي قران سره د دین چې دومره خور ور دي ها او د دې حاملین دومره ډیر دي بل پل الله د دې د حفاظت وعده غستي بیام د دې د رسول حکم کوي نو حدیث خود دین اولادی. اید قرآن دے حفاظت اللہ وعدہ کرے او بیاو یور سوئی نو احادیث چې په دغه مرتبه کې ندی دا هغه په طریقې اولا سره دا خبره ده. وحدثوا عن بني اسرائيل بیان کوي د بني اسرائيلو نا کمی عجیبې عجیبې خبرې وي لکه اور به نازلې د اسمان نو قرباني به خوړه اواغه خبره بیان وای چې د قران او د حدیث مخالف او معارض نوي ولا حرج او پدې کې ستنګ نشتا. ورمخ کتاب سولتیر شل چې مو حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام رټلو چې تورات شریف کتو عدل توي وحدیثو عن بنی اسرائیل وېدا محمول ده چې عمل په تورات نه کې ځکه دا غي احکام منسوخ شوی دي او دې کې وای دا اغینا احکامات خو خود منکل کوي دا ځکه عجیب عجیب د عبرت واقعات دي نه دا نکل کوي چې ګوره دا غي توبه د سخی د عبادت نه دا و چې د ځان وجلو ومن کذب علی متعمدا او چا چې دروغ جوړ کل په ما باندې متعمدن قصدن او عمدن. هدي کې عام خبره کدا دا دروغ په احکاماتو کې وی ک په ترغیب او ترهیب کې وی خو قصدن د الله حبیب وی په ما باندې دروغ جوړ کل فل یتبو مقعده من النار نو دې دیونی سی او جوړ دي کی ځان ته پور کی زه دیده که امر ده خو امر په معنا د خبر ده، انشاء په معنا د خبر ده، یعنی ځان له دور کې زی جوړ کو. رواه البخاری رحمه الله، دا حدیث وی متواتر ده. امام نووی وی دا د 200 صحابو نه راغله، نو دا متواتر ده لفظن او معنن. بعض علماء وی سلو نراغلے، حافظ ابن حجر سیب وی وی د دیر شو نخو پاسانی دی سحاہ و حسانو سر راغلے، ادا پنزو سو نپاسانی دی ضعیفہ و سرا. و بعضی ویلی چی دو سو اوخ کسانو نراغلے دی صحابہ کرامنا. دګوره د وعظ د ترغیب او ترهیب د فاره بزان نه روایت نه جوړه. کم خلق چې په وعظ کې په اٹکل خبرې کوي، ندام په دی وعید کې داخل لې. د دې پر علماو لیکلي وای بغیر د مطالعه نه چې د حدیث او عبارت څوک وای او د عادت ګرځول د اعراباتو کې مسلسل غلطي کوي، نو دیم په دې کې داخل لري. په لګوره اوس بعضی خلک دی او دازم بعضی کسان چې بعضی ډلو ته منسوب دي، غ ډیر زرزر پس یو لغون دي ترجمه وکا او بس پټکه وته نو خلک ولا مولا وای. هغه ټکه د قران الفاظ صحیح نه وای، د تفسیر عبارت صحیح نه وای او درسونه کوي او حدیث وای. بدلته علماء لیکلي چې مسلسل یو سړی په اعراباتو کې غلطی کوي، دیم په دې حدیث کې چې من کاذب علی متعمدا، ځکه اعراب سره معنا غلطی کی، فاعل نه مفعول جوړ کو، مفعول نه فاعل جوړ کو. ګره کدا څه نه وي خو بیا به د اول سر نه خلک حدیث او خلکو کې نول کړه. دا دومره علوم د دې لپاره دي چې د الله د حبیب غ الفاظ مبارکا حدیث مبارکا صحیح طریقې سره ویل شي. دی وجنه باز عوام چې خلکو مليان کړي یا ځان ته پزور باندې دا نسبت کړي او د حدیث او الفاظ هم غلط وای، وعظ کې قران هم ټول غلط وای، نو اهل علم لیکلی غم په دې کې راغله. بعضی زنانم د سیوس په باز ژوندو کې زنانو له تقریر چل خې نور علم ولا نه خای، هغه د خپل مسلو نه خبر نه خو تقریر ورزي پوجي په خبره باندې، ځکه د واعظینو دور دی اوس مقررینو. ابیا خدای دې شو کې راولیم نه، نو دا وی پلانای خزه تقریر لراولای، نا غریب لنه قران الفاظ ورزی، حدیث ټول ګډ وډ وای، او وی پلانای راولای. بازی ډلو کې داسې خلک شته اوس بازی تبلیغي وی په دې تقریر وکړه، نا دې جو می تقریر کړي، یا بازی مليان د بازی ډلو ټول خرافات او درو خبرې کوي، نو دا ټول په دی وعید کې څه دي؟ ځکه ته چې سویا خو یې په منبر نه سي دا بګنی دي دي اتا ول چې ته کیسه شروع کړې. وان سمور ابن جندب رضی الله تعالی عنه والمغیر ابن شعبہ، دام ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی سمور ابن جندب، دا مشهور صحابی دی، دا د حفاظو نه دی او د الله د حبیب نه ډیر روایت را جمع کړی دی. د په بصره کې اوسېدو. اداغ صحابی دی چرا الله حبیب ته بنا انصار او ماشومان پیش کول شول هر کال دیو ماشوم ته اجازه تو کو سمورا رضی الله نو پیپوش دی واپس کو نو سمور رضی الله نو ته قربان دته دی اجازه تو کو دې رات کم وې دې مال په پرزون راواله وګې په خبره باندې نو دا الله حبیب زور شه په پرزون نو دا غرو پرزور بدلې دې تعالی به اجازه ته په جهاد کینو د دنا یو سل ذروی شحادیث منقول دی سورا 123 حدیث د سمره ابن جندب رضی الله عنه نا منقول دی او ایت باندې سه بیماری وا نو ته اتبا ورته ویلو چې یو دیک په کې وبګر ما واو ته داغه بڑاس لکینا نو بعض اهل علم لیکلي دی پاغه کې ورو غرزیدو او اید الله د حبیب د خبره تصدیق وشو دتا و ابو هريره تا یو دریم کس دی ویلو ابو محذوره تا وی اخرکم موتن فی النار پیغمبر معجزه تاسو کې خیر نه سړی چې مړکی نو داغه د مرګ سبب به اور وي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه راوی دی د خندق په دور کې اسلام راوړې ځان نه غره ذکر دی هغه ولګو ده ماشاءالله شوکیم ده ده ده وقت مستغرق شی پا حدیثو که خود عجیب علم نکا نا ده حدی بی جهاد کمو ما بعد کمو ده پا یماما کمو ده شام پا فتوحاتو کمو قادسیه کمو ادا ده عرب دلوی و سمجدار و خلقو نو دے عاقل و ادیب و لبیب و ددن یو سل شپک دیر شہادیس منقول دی یو سل شپک دیر شہادیس دی منقول دی قالا دا دوار صحابه کرام فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی لی دی من حدث عنی بی حدیث چاچ زمانه یو حدیث بیان کو یرا یا خدا پا زمین دا اول سر دی یرا یا یارا دے نو کاول شی اے گمان کئی پوئی گی چه انہو کذبن چه دا دروغ دی ولا پتہ دے چه دا دزان نچا سا خبری جوڑی کری او بیائیم دے دا خوند پار خلقو لبیانی فہو احد القاذی بیت پورا دی که دو کسما دی سیغا کی دو کسما نقل علماؤ کڑے یو دا چې دا د جمی صیغه دا بل دا چې دا د تسنی صیغه دا که د تسنی شنو دا معرفه هو احد الكاذبین دا یو په دوو دروغجنو کې دی یو هغه چې چا دروغ جوړ کړیو دویم دا دی چې ورته پته دا دروغ او دروغ ولا خبرې نکل کوي که کاذبین شي صیغه د تسنی شي یا من او فوهد الكاذبین دا دا اغا دروغ جوڑون کنه یو ده چه سو قدیس دا جان جوڑهی وی موضوع حدیث که بیانه نو دا بوی چه دا موضوع ده اکه دیو نوی نو دا وعید در تا متوجه دی اچه تاوی چه دا موضوع دی تا خلکو لغو خولو چه گوره دا دروغ دی تاسو لپرونم تیر شد چه گوره ضعیف حدیث کسوگ نکل کی ورسره نوی سه خبر رشتا خو موضوع روایت کچا نکل کو ورسره دا سیونی چه موضوع دی فهو احد القاذبین که رازی رواه مسلمن وان معاویہ رضی اللہ عنہ و دی ترجمہ مخ کی تیرا قال لے فرمائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من یرد اللہ بیہی خیرن دا خیرن دا تنکیر دا تکسیر و تعظیم دا پار رہے دا چا بارکی چیرا دولری اللہ دلوی خیر یفقہ فی الدین نو دے اگرزی عالم بالشریعت او دت دا قرآن و سنت فهم علم سرد عمل ننسیب کی ورکتش اپوہی نو دیتا فقیح نوعی بلکی ورسرس شیده د قران او سنت د علم سره الله د عمل توفیق ورکړي و انما انا قاسم د الله حبيب وي زه خود علم تقسیمون کې والله يعطي او الله فهم في العلم چې چالو غوړي نو ورکيې زماکار تقسیمول لي ورکولو والا ذات دا اللہ دے متفقن علیہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب والفضوا معادن جمع دا معدن دا او دا یو کان ته وای لکه د جواهرات او د سونی د سپینو زرو یو کان او کندروزی خيارهم فی الجاهلیه غرد ذی په جاهلیت کې خيارهم في الاسلام اب غوري په اسلام کې اذا فقهو خو چې کله د یو ګرځي فقها علما په علم د شريعت سره اباد فقهو وي په کسره د قاف او په زمي دواړو سره درست دي اے یو سڑے پا جاہلیت زمانہ کی آغا غورا دے دا خو اخلاق و خواهن دے اے اسی سو غورا کی گی نا خو اخلاق عادات دا غناس تا پاس تا دا سڑی تو بو دے انسانیت ہوئی اس دے اسلام راڑو نو اسلام کے مغورا دے خوشی پا دین پوئی کی قرآن و سنت بانی علم و عمل لے رواہ مسلمن وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا حسد الا فی اثنین دیدے کی حسد خو منع دیدے کی حسد منع کے مگر دو باروں کے علماء لکلی چا دیدے کی حسد نمراد غبتدا پسخی دلنی زیری دلنی نشت د زیری دل او پسخی دل مگر دو قسم خلق ته او پسخی گا او دو قسم خلق ته او زیری گا رجل یو غسړی دی آتاه الله مالن الله ور تړیر مال ور کړي فصلته نو دید تے توفیق ور کڑے دے علا حلکتی ہی داغی پا لگولو فی الحق پا حق کی پتواعاتو کی اے مال گو رٹوڑی دنیا سارا دے دا مالدار صفت نکائی مال ور سارا دے خوالا دا لگولو توفیق ور کرے جماعت مدرسہ کنڈی یتیمانان غریبانان بیسری خلق طول پالی ورجلن دویم غسڑے دیا تاہ اللہ الحکمتا دتا اللہ د قرآن و سنت علم ورکنے دے حکمت قرآن تم وی او سنت تم وی فهو یقضی بها دے عمل کئی پدی او فیصل کئی پدی ویعلمها او نور تے خی متفق علیہ لگر دا دو خلق قابل رشک دی یو اغا مالدار چه حلال مال نے اب اس اللہ دا لگول توفیق مور کرے یو اغا نارینا و زنانا چه دا قرآن و سنت علم ور سرده اپا دی عملم کئی او دا خلق تا دا اللہ دا پار خیم متفق علیه وان ابی حریرہ تا دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہون روایت تے قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی اذا مات الانسان کلچ مرش انسان انقطع عنہ عمله ندد ندد عمل اغا اجر و ثواب کٹشی الا من ثلاثت مگر ددریو و جن سڑے مرموی خوام اللامہ کی لکل شورو دی اپا قبر نعمتونو کی زیادت شورو دے من صد الا من صدقت جاریت صدق جاریت اے صدقہ جاریہ صدا جماعت دے مدرسہ دا لارے جوڑا کھڑی کتب خانہ دا پیر زیونو کی گورا پخوا دے دی علماء سم دی خار کدا سے خلق شتا چی اگئی غٹے غٹے کتب خانی جوڑی کھڑی او سمر علماء چی متعلی لزید آئی دے ڈوڑای ورکولو زمواری مغسی جنو رسول رضی متعلی کوئی تاسو له باقاعده د غریبۍ او زموږ د درنه سیاسي ابرازي خدای صدقې جاریه چې سره نایاب کتابونه دي کتابخانه دي جوړ کړی کوی دې کنهسته مدرسه دي جوړ کړی لار دي جوړ کړی نور سور سيزونه دي د صدقې جاریه ګور پټې رکولو کې مالدار خلکو بیا خو پاږي کې نقصان نه دي غریب لري ګاډي اغستي وایي چې څومره غریبانان خلک دې دي پکې بیمار بوزي اوس بیمار چوي راشل پیرې سوچو نه کوي بیا هغه ډاکټر لشي شي ناغا الله دې ورله دې انصاف توفیق ورکي اړکې دې همدردی واچي هغه یک شریر ضرورت دي چې یو سره وکا او یو ټیسل ضرورت دي چې یو ټیسټ وکا ابه دوائی والا سره خبره کړی چې هر څه دی وکړ نو هغه پینځلسم نمبر دوائی در لولی کلا ځکه ډاکټر لوی دی چې چرته دوه میاشي موږ دا کپړې دوائی ولي کلا کنه نو طالب یو گاډه در کو فلانی ځای کې بنگله بدل در کو ا ډاکټر څه کوي ډاکټر بیر صاحب ادا څه کوي چې هغه ماس خوتن کیږي د جوزري ګاډې ته کړه ا دې مثال په تور د دیر نه د باجوړ نه او د ثوابي نه په خور لته له داغه خو ماشوتن د لس بجې هو ګاډې نه ملاوي نو کوټل نشي نو زرګونه روپۍ دی لګي دا په مجبورن د ګاډې کوي نو د درې زره بدر نه ګاډې له دا قسم قسم پریشانۍ داسې طریقې سره جوړې دي بهر کلی کې هسپتال جوړ کړي کروڑونو روپۍ پیلګولي ا د پټای درک پکې نه لګي سره لګي یو معمولی پټای په ځخم پکې نه لګي خنو دي کرونو روپۍ چې د حکومت د بیت المال لګي دي اپا کنه د وایشت ارازی هغه عمله خرسای په کې په خبره باندې نو صدقه جاریه دام دا بعضیونو کې خلکو هسپتالونه جوړ کړی مفت علاجونه پکې کې ډیرو زیونو کې داسې دي چې کی پورا سہولت ده دا اسپتال شو د چا د علاج تنظیم ده دا ټول صدقه جاریه ده او علم ينتفع به علم پری خیرستو طالبانی دی شاگردانی دی کتابونه دی علم خو ختمی گی نا گورا دا گورا پا مونگا و تاسو بانی دیر ضروری خبر علا چه زان ندی مخ کی خلقو لدعا کوا درد اخلاس کوا قسم دې زمونه دا مخ کې صدې نه وې نو موږ له ایمان دین او حیا چار او رسوله کدای نه دا مخ کې نه وې کدای نه دا دې مخ کې وفات شوی علما او په موږ صبر لوي احسان دې دیو جن غور د ځان نه مخ کې تراغه صحابه کرامو پوری دعاګانې کوي ک صحابه دین نه وز د کړه نن به موږ کوم ځای نه زدا کولو کای تابعین ته نه خولې که هغه تب تابعین ته نه خوله او دا سلسله نه وي دا څنګه دا دین ختمې دوه ال دین نه دی دا به تر قیامت قائم او دایم وي علم خدمت دی وکاو علم خدمت پګرانه کی ور په سکول کې د معمولی استاد 500 زره تنخای او په یو مدرسې کې چې 15 مدرسین دا ټولو 500 زره نه جوړيږي 2000 3000 دا هغه سره کې چې لوی قرباني والي څوک چې قرباني نه کوي نو هغه درس او تدریس نشي کولای بس دا شان شي په امامته کې سره شار شي سکول کې تیار سیر شي ټول وخت ځای شي ځکه سکول له څوک بچي دي د پارندې کې چې له عالم جوړ شي سکول له خو په نور څه نیتونه لګي کنه سکول له بچي خلک سره لګي د دنیا په نیت دي او ولدن صالح یعنی کان اولاد دې يدعو له او د دې لپاره دعا غواړي رواه مسلم رحمه الله دا چې ګورې اوسړه مرابط د اسلامي سرحداتو شو کای کای اپ دې حال کې مړ شو نو د عمل تر قیامت بنديګی نه نو حسر پدې درو کې نه حسر پدې درو کې نه نور ډېر کارونه ریکوي دیو کنهستو په خوا به خلکو مسافر خانې جوړول یا چې دې کې مسافر راځي او دلته باران کوي رواه مسلم وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمایي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من نفسا چاچ لریکو من نفسا مومنن قربتن چاچ لریکو دیو مومنن یو غم اے داغنے فکر او غم لریکو من قرب الدنيا ادغمن د دنیا نا نفس الله انه قربت من قرب يوم القيامه لربك يلا ددنا يو غم دا غلو يو غمن د اخرتنا اگر نفس دي ته وي جغبان اسانته ساي واغستا د غم د وجه نه سان شو اغسته ومن يسر على معسر چا چې سوکل آسان ته وکا على معسر په یو تنگ دستا فقير معسر فقير ته وي پچا دي قرض دي نو دو ورته خیر دي دان متنګ و میاش پس را کا کال پس را کا یا خیر دې لګي در تپاتې یا دا ټول به در تماف کی دا ټول دا سانتیا صورتونه دي چا چا سانتیا او کپيو فقير يسر الله عليه في الدنيا والاخره الله با سانتیا او کی په دو دنیا او په اخرت کې ومن ستر مسلمان چا چې مسلمان پټ کو جامې نوي دول جامې او ور کې یا اغه کی او عیب او نقصان او دا غو نشر مولو پرده پر اوا چولا وی کته چا یو گناه کوي هاو پاغي پرده را وا چولا ستره الله فی الدنیا والاخره پرده برا وا چي الله پاغ په دنیا او په اخرت کې دنیا و خیرت کی بپاغ پر در آواچئی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه اللہ وی پا مدد بندکی ترسو چوی او بندا پا مدد خپل رور مسلمان کی اغل سفیدہ رسی او اغنس درر دفکی اگورا دنیاوی مدد کئی دے چانو اللہ بستا مدد کئی ادا دین خو یولوی مدد تے د خلقو بچو ته قران خې خلقو ته دین خې خلقو ته ایمان خې خلقو لخکلی اخلاق او حیا خې ومن سلک طریقا سوق چ روان شو په ولارا دینه کې علما لیکلي یا حقیقتا او حسن رواني دلی فقدمونو رواني مجالس د علما وتا یاد دي کې رواني دل معنوي دي مدرسه کې ناشتي خو مانوي رواني دل سدي حفظ العلم کې وخت نه ځای کې چې ما کور سره پریخه اما بچی سره پریخه ما کار دکان سره پاره پریخه نو سلکا اے حقیقتا یا سلکا معنويا مثل حفظ العلم او داغی دراست کے خپل منز کی تکرار کے سوک چی روان شو پیو لارا یلتمسو فیه علما لٹی پدی کے علم دا قرآن و سنت سحل اللہ له به طریقا للجنہ اسان بکی اللہ دل پدی روانی دو په سبب دی لار جنت تا د علم د قران او سنت لار د جنت دا وګوره دا طلبه او طالبات ټول ذهن کې واچوي ا شکر په ادا کوي قسم دې دا پکم لار چې د الله د دین ز د کول ل راځي بس دی باندې یقین او ساته چې دا د جنت لار ده هغه پیغمبر په خبره سړي یقین دی نو هغه د سره مسلمان نه دی ومجتمع قوم راجم کیږي او قوم فی بیت من بیوت الله په کور کې د کورونو د الله نه مساجد دی مدارس دی صد پار جمع کیږي اتلون کتاب الله د الله کتاب لولي الفاظ زدکای قرات زدکای معنا زدکای وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اَپَخْبَلْ مَنْسِ کی دِدِ درس و تدریس کئی تعلیم و تعلم تفسیر اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ مَگر را نازلی گی پدویبانِ سکینہ و ارام علامہ نووی وی ویدہ سکینہ یو شید د مخلوقات د الله نه اپدی کی اطمینان دے رحمت دے او دی سر ملائک وی سکیگی سکینہ نازلیگی او ګول علماء لیکلي وي ته دا رسول او بینهم قران الفاظ دکې معنا از دکې حفظ کې دور د پارو کې دا ټول د دې علم شعبې دي. مگر را نازلیگی پدوی سکینا وغشیتهم الرحمت پتی دوی لر رحمت وحفتهم الملائکت ملائک ددی نگیر چا پیر گیر آچائی اللہ گیر اصلا پار آچائی قرآن اوری ددی درس و تدریس اوری وذکرهم اللہ فی من عندہو رایا دوی الله دا خلق دا غچاڑوان دی چې الله سره په ملیالا کی دی چې هغه ملائک دی ای الله په فخر کوي ورسو خبرې شته کوم مدرسه کې ناس ته قران او دین زکه یو درمانه سکینه نازنیږي د زړه سکون اطمینان قسم دې دا څومره سکون چې د علما او طلباو دی بار خلق په عربونو کروڑونو او بنگلو او سورلو کې پریشان حال دي. دیو جن د بازي الله والو نه نقل دی وی ک زموږ د دی آرام او سکون پته بادشاہانو ته لګي لجال دونا بالسيوف موږ سره په پتورو جنگيږي خلکو ته خوب نو ورزي په ګولو خوب کوي. د دین سره سکون نازلېږي او رحمت دومره راوريږي چې پکې پټ پراته دي. خلق پوټه پوټه رحمت ته محتاج دي. اده قران او سنت سره چې شان نسبت راغلي دي پکې پټ پروت دي او ملائک د دین احاطه کوي. د دین دا قران اوري او ور دي ته ترخي وي ترخي الله د دې ذکر کوي د ملائکه قروان دي او باقاعده نو ویلي چې فلانه د فلانه زوی فلانه د فلانه زوی او فخر کوي په دوی په ملائکو کې ومن بت و ابه عمله ارغه سوق چې رستو کو اغلر عمل داو نو لم یسرع به نسبه روان دی بن کی دلر نسب د د اد ډېر لې نسب خاوند دی. د ډېر لې نسب خاوند دی نسب به سکه معنا دا وای د عمل نه بغیر ګره نسب څخه کار نه کوي. وی پا سلفو کی او ایمه محدثینو کی داس خلق تیر شوی چه داغی نسب قابل فخر نو سو کزاد شده غلامانو وراتوه ابن ابی رباح پا مکم مکرم کی تواؤس ابن کیسان پا یمن کی یزید ابن حبیب پا مصر کی مکحول پا شام کی زحاک ابن مزاحم په حجاز کې دا ټول آزاد شوی غلامانو خود خپل وخت امامان دي. دا د علم او د فقه سمندرونو او غلامان دلته وای ورج عمل لی نسب بد فقار را نشي. خبره د عمل د نسب نه نه چته ز پختونی مو سید مو دایم واغ او دا فلان دی فلان دی سید العالمین وی ومن بت و ابه عمله سوق چه عمل رستو فاتکو لم یسرع به نسبه ننسب بیروان دین کی رواه مسلم رحمه الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. دی حدیث کې وایي چې علم غره لوی مقام ده خو اخلاص ورته ضروری ده. که علم کې د الله رضا مقصد ني اسنور نیتونه دي پزړه کې غټه کړي نو دغه مولا عالم قاری حافظ بده ټولو نمخ کې ورته ور غرزول شي وای کار خو دې ډېر لوی را په مخه کړي خو الله نه غواړه چې نیت دې صفاشي وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی نا ول الناس اول دخل کو نه یقض علیه یوم القیامه چی فی سلب کی دی شی د عبارت پرز د قیامت رجل یو سړی بی استشهد چی دی به شهید کړه شوی وی د الله لارکی فوتی به دی و راوسته شی دی صاحب د پارا فعرفه نعمته نو الله با ذکر کی د تخپل نعمتنا فعرف هذه بيو پیجنی وردی دیکی نعمته مفرد ذکر کو او دی رست و دعاو کی جمع ذکر کرے فعرفه نعمه دی دو رستنو کی وی ادلتا وی نعمته نو دیکی سیغا دا مفرد دا او دی رستنو دعاو کی سیغا دا جمع دا وی فرق پا اعتبار دیدی دی چپا اول کې افراد دے اپا دی درستانو کی کسرت دے او مراد د کسرت نسی دی دا علوم و اصناف دیر دی او د معلونو کس منم دیر دی فقال اللہ رب العزت بورتوی فما عملت فیها تا سامل کړو په مقابله د شکر د دې کې اے بنده زما دور دور نعمتونه قال دې وای قاتلت فیکا ماستا پلار کې جهاد کړو حتا استشهد تو تر دې چې شهید کړه شم رب کریم ورته وای بنده دروغ دی وی تاته چې زما اخلاص او دروغ دی ولکنک قاتل تا ته خودی نه پار جنگی دی ویلې یو قال چې ویل شي جریون یره را خو بہادر دی شجاع دی فقد قیل سچ دی مقصد او هغه دی دنیا کې حاصل کړي ثم امر به بیا وک مکړې شي دی شهید بارکی فصحب علی وجی رابخ کې شي په مخ حتا القی فی النار اور کے بار تا اوکڑے شی اللہ دی پناہ را کی گورا شہادت پا اعمال دے مخ کے زکا کدا پٹولو کے لوی دے وی نیکی دا پاس نیکی وی نیکی دا پاس نیکی وی یو نیکی دا چل آغی دا پاس نیکی نشتا خپل ځان دا اللہ دا دن قربانول قدم رلوی قربانی بمل پا کار رازی شستا اخلاص دے دا اللہ رضا مقصد دے ورجل نو دویم باغ سڑی تعلم العلم علم ازدکڑے و علم شرعی دا قرآن و سنت وعلمہو او خلقو لے تعلیم ورکڑے و قرآ القرآن او قرآن لستے و او داغی تعلیم او تعلم کړو مشغولو د کتاب الله په خدمت فوتی به راب واستے شی دے حساب تا فعرفه نعمه دته بت ذکرو کی د خپل نعمتونو جوړ بنده د نعمت دا فعرف هذه به پیجنی قال فما عملت فيها وی بتا په دې کیسه عمل کړو قال تعلمت العلم ده وای ما علم زکړه او علمته او دام خلق لخول و قرات فيك القران او لست به استاد رضا ده پر قران او دام خول الله ورته وي بند دروغ دی وي ولکنک تعلم تلل ملی یقال انک عالم تا خودی د پاره علم زکړو چې خلق وي دا هم غټ مولا دی ایره د سر ډیر لوی علم دی وقرات القران او تا قران لسته ولي یقال چې ویل شي هو قارئ دا هم یو لوی قاری دی فقد قیلا سچ دی غټل هغه در ته حاصل شویو ثم امر به فصحب على وجهه بیا به حکم وکړي شی د بارکی یا امر به معلومه سی غم درسی حکم بو کی الله د بارکی فصحب على وجهه رابخ کې شی په مخ حتا القی فی النار فور کې باور ارتا وکړي شی درې ما سړې دی ور جوړون یو سړې وي وس الله علیه الله پد د مال فراخی کړي وا واعطاه من اصناف المال ور کړیو د تد قسمونو د مال نا کلی هی ټول فوتی به راب واستې شری فعرفه نعمه د تو خپل نعمتنا او خی فعرفها دی به په جنی قال فما عملت فياتا فدي كساب الكلو قال له بواي ما تركت من سبيل ما نو فريخي ولا را تحب ينفق فيها چتا خو خول چ پدي کې دي مال لغول شي الا انفقت فيها لك مگر ما مال لغول او فاغي کې استاد رضا نه پارا الله وي بند دروغ دي ولكن كفالتا تا خودی د پاره کړیو لیو قالو چویل شو جواد يردا خو ډیر سخیره فقد کیل خلق بس در لسخی ویلو ثم امر به یا امر به فصحب به راوخ کی شری علاوجی پخمل مخصم ملقی فی النار او بیاب په اور کی ور غرزول شی رواه مسلمن کتاب الجہاد کے امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نگور اللہ دے اخلاص حکم کرے وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین علا للہ الدین الخالص وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلیو اده په حجۃ الوداع کې فرمایلیو ان الله بیشک الله لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله علم نقبض کینم د قران او سنت پراخ کو چې د بندگانو نبی راکاږي او د زړه نبی پورته کی ولكن يقبض العلم بقبض العلماء پورته کوي به علم په مرګ او قبض کې دود علماء بس علماء بمری شهیدان کیږي با رستو بس وک نه پاتې کیږي او کوي به نو آب اهل لي آب نه اهل حتا اذا لم يبقى عالما تردي چ پات بنشي عالم اتخذ الناس رؤوسا وبنسي خلق مشران جهالنا پوها انا پوها مشران بجوړ کی او ای تبو ای دا مولا دے دا قاضی دے دا مفتی نے فسویلو اینا دا مسائلو تپوس بکیگی نو فتوی او جوابونا بور کئی بغیر علم بغیر دے علمنا فدولو و ادولو پخپلبم بلا علم فتوی بان گمرا گرزی او نور بم گمرا کئی دیکی مزمت دید آغا چاچی بلا علم فتوی توروان دی شوی ادا فتوی احل ندی و فتوی ورکی فدولو و ادولو نو دای با گمرا کیگی پا غلط فتوی سرو بگرزی گمراهان او نور بم ډیر گمراهان کی متفقن علیه وان شقیقن دا شقیق ابن سلامه ده د کونی دا ابو وائل لسدی دا ثقه ده او دا د مخزرمینو نه ده د الله د پیغمبر زمانه منتق ملاقات نه شوه قال دی وی کان عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یذکر الناس فی کل خمیس وعز به کول خلق ته د هر جمعرات پرز بس دا راځي مکرر کړي و اے ګور و یو تعین دی یو تخصیص دی لکه یو وخت دی مکرر کو چې دی وخت کې ومونږ بیان کوو سبق وو دی ته تعین وای چې ټول مرګ راځم شي یو تخصیص دی نو یو شی به د شارې نه بغیر تخصیص به نه کې لکه ویلا تختص یوم الجمعه بصيام ولا تختص ليله الجمعه بقيام ځان نو لي تخصیصات کې یو تعین نه پوه شو په فرق کنا لکه ځنې اوقاتو کې بعضي علماء فلاني رزبانه به وعزوي فلانی رزبانه به درس وي فلانی ټیم باندې ودی ته تعین وای دغره د جمعرات رز د زیارت رز د خلکو د وعظ د فارم مکرر کړي وا فقال له رجل يسري ورث ویلو یا ابا عبد الرحمن دا د دې کنیوا د ابن مسعود رضی الله لوادت انك ازخهم جتا ذکرتنا في كل يوم يرى ممتد نصيحت واز قول هر ورز قال اي اما انه خبردار شاندار يمنعني من ذلك من كاي مال دين ان يكره جزبت غنم ان املكم چتاسو پتنګې دوکې وانه چوما وای املال وای ایقاعکم فل ملالا والزجر چتاسو پتنګې دوستړي والی کې وانه چوم وین يتخولکم بالموعظه زلهازداري کوم تاسو په نصيحت کې غور حالات له چې اخله خوشحال لې کې تنګي کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه شو رسول الله صلی الله وسلم يتخولنا بها لحاظداری به کول زمونږ په دی واز او نصیحت کولو کې مخافت السامت علینا دیری دستړیوالی او د مشقت نه پمږه چې موږ په مشقت کې وانه چي دیو جن کو رواز او نصیحت کی د اوریدون کو خیال پکار دے چې خپه دی خوند او شوق کې بس کې اکه خلق دی خپر ایشان کل نو سبا خلق غدیری واعظ او مجلس ته ناراضی متفق علیه وانا نسندان رضی الله عنه روایت دی فرمایو نبی علیہ السلام را تکلم بکلمتین کله چې خبره به کوله پس خبره اعاده ثلاثا نو هغه به واپس کوله درې پیری حتا تفهم عنه تر دې چې هغه بداغینا ذکر شوا اې د هرې خبرې تکرار به کولو کنا دې کیس تفصیل شتا نو اهل علم لیکلی وای تکرار د خبره به کولو چې کله مقام تقاضا د دی کوله اے دی یوشی معنا مقصد بگرانو یا به سامعین ډیرو دائما دا شنو ځکه د الله حبیب باندې د فصاحت او د بلاغت انتها وا او ارا خبره مکررول دا بلاغت نه دی. نو دا حدیث حمل له په مواضع الحاجت باندې حاجت عادی ته وکولا حمل دې په ها په احتیاج باندې عادی تا نه دې حمل عل العادت څه په شی په خبره باندې عادت د اړ خبره د تکرار نو بلکې تکرار بنا بر حاجت او اعاده تا دیو جن دانا چیارا خبر اب مکرره و اذا تعالی قوم کلچ براغد اللہ پیغمبر یو قوم تا فسلم علیہم پائی بید سلام چول وراد لرلا سلم علیہم ثلاثا نپاغی بید دری پیری سلام چولو د دې علماو یو څو وجه ذکر کړي. یو دادا او د درې سلامونه سدي یو د اجازت لکه سنت طریقه دراشه چې دروازه وټکه السلام علیکم ادخلوا یو ته سلام د استیزار وای دویم د دخول له چاله وی شره د نشره لته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دریم د ودا د چکل زینم به سلام چه هم ای پوشه په دی یو وجبانه اسو کوئی کله قوم ډیر وی یو سلام ورته نرسیږي نو د مختلف جوانب او تدریب لري سلام کی دا حمل دے پا کسرت دا خلقو او دوی ما وجم علماء ذکر کرے وی چه داوی چه توی نبی یوری دلی لکه دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ قورت دا اللہ پیغمبر راغے وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ادخلو نو سعد رضی اللہ عنہ دروازی سرناس واغوی دینا بلوی خبر اسی جی پیغمبر را مانی سلامون او در رحمت او در برکات او اگر او انتی بی والیکو السلام در اللہ پیغمبر بیا ہوئی پدری زلی ہوئی درے مزل چی ہوئی نو واپس شو غزن رو دوی قربان ما هر سلام او ریدلے اجواب می در کڑے خمائی پری دینا بلوی مکسی چی دا عالمین و سردار پا ما مانی سلام او رحمت او برکت دعا گانی کئی رواه البخاری او چا تدری وجی یاد شي بھائی ها وګوره دا پدی اعتبار دے چته چنده به یوری دری لکه څوک د چا کو سکه وته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاغه تعالی پته چې ویوری در بیا خو عادت شتا پته وی یاره جوړو ورنه در بیا وایا بیا وایا اقدر پیرو پیری جواب چا در نکو نو حکم داده چې واپس ځه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه